Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina piąta, także dzień dobry. Wszyscy ci, którzy właśnie teraz dołączyli do słuchania, bardzo nam miło, że państwo są z nami. Do godziny szóstej coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz z tej strony. Do szóstej jesteśmy z państwem, a dzisiaj przypominamy, jest czwartek, ósmy dzień sierpnia, czyli takie imieniny miesiąca przy okazji. 221 dzień 2024 roku, 145 dni zostało do końca roku. Bonifacja, Dominik, Jan, Joanna dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Przypominamy, że słońce wstanie o 5:07, o 20:15 położy się spać, a dzisiaj mogą pojawić się burze, o tym mówią synoptycy. To zacznijmy może od temperatur. Na termometrach od 22 do 25 stopni, przeważnie tylko na wschodzie cieplej, tutaj do 29 stopni, a chłodniej miejscami nad morzem i na Pomorzu około 20. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. No to skupmy się jeszcze na tym aspekcie. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przesuwająca się z zachodu na wschód strefa opadów deszczu i burz. Miejscami głównie w czasie burz sumy opadów do 35 mm. Lokalnie niewielki grad także może się przydarzyć. Na zachodzie już bez burz, a na krańcach południowo-wschodnich bez opadów. Taka jest prognoza pogody na dziś. Jak będzie z realizacją i trafnością, no to będziemy mogli przekonać się oczywiście w trakcie tego dnia. Prawie 2 minuty po godzinie 5:00. The Tips już teraz. to, co robisz lub z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Coś mi świta w sieci. 7 minut po godzinie 5. Mandat za jedzenie w aucie. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą. To artykuł z portalu autokult.pl. No i rzecz, o której faktycznie warto pamiętać, no bo to, że na przykład nie można rozmawiać przez telefon komórkowy, trzymając go przy uchu, to wiadomo. Również palenie papierosów jest dyskusyjne, jeżeli jesteśmy kierowcami, ale jak to jest z tym jedzeniem? No to czytamy w artykule. Pewnie większość kierowców ze względu na ograniczony czas przynajmniej raz w życiu zjadła kanapkę czy batonik w czasie jazdy, ale co mówią na ten temat przepisy? Okazuje się, że zabraniają tego tylko niektórym kierowcom. Chociaż jedzenie za kierownicą nie jest tak rozpraszające jak rozmowa przez telefon, to przez kilka minut nasza uwaga na drodze jest ograniczona. Również ręce są zajęte. Zgodnie z przepisami używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione i karane grzywną w wysokości 500 zł. W czasie jazdy jedzenie również może skutkować mandatem. Kwestie te reguluje artykuł 63 punkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy i kierującego samochodem osobowym z wyjątkiem taksówki. Takie właśnie są przepisy, więc jeżeli mają Państwo ochotę zgłębić tę wiedzę, to zapraszamy na stronę autokult.pl albo do kodeksu stosownego, gdzie wszystko zostało napisane. Czy zrozumiale? No to już jest inna sprawa, ale z przepisami właściwie w tym aspekcie nie powinno się dyskutować, ponieważ chodzi o nasze bezpieczeństwo. Polskie Radio 24.pl informuje o tej niewinnej zabawie psa powerbankiem, która mogła doprowadzić się do tragedii. Strażacy apelują. Do pożaru domu w Oklahomie w USA doprowadziła z pozoru niewinna zabawa psa powerbankiem. Gryzione przez niego urządzenie zajęło się ogniem, który się rozprzestrzenił domownikom. Na szczęście udało się bezpiecznie ewakuować z budynku. Również zwierzęta są bezpieczne, ale udało się to wszystko zarejestrować, stąd wiedza o przebiegu sytuacji. W sieci pojawiło się nagranie ku przestrodze z kamery umieszczonej w domu. domu. Widzimy na nim dwa psy i kota, które spędzają czas w salonie. W pomieszczeniu nie ma ich właścicieli. Jeden z psów leży na materacu i podgryza powerbank. W pewnym momencie z urządzenia zaczynają wydobywać się iskry. Zwierzę ucieka. Powerbank w końcu eksploduje, a materac zajmuje się ogniem, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. To tak w kwestii naszych zwierzaków, także zabezpieczenia naszych mieszkań, kiedy wychodzimy z domu, a zwierzęta w nim zostają. Są takie pieski, które lubią na przykład pozrzucać rzeczy, przegryźć te przedmioty, które uda im się dorwać. No i sytuacja może być faktycznie dramatyczna. Warto zobaczyć to wideo, warto zajrzeć na polskieradio24.pl i poznać historię psa, który bawił się powerbankiem, a ta eksplozja doprowadziła do pożaru domu. 11 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce, teraz Nosowska. najbardziej, wszystkiego co najpiękniejsze. I miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Minut po godzinie 5. Piosenka formacji Madness pojawiła się nieprzypadkowo. Urodził się 8 sierpnia w 1958 roku gitarzysta tej grupy Chris Forman. Również 8 sierpnia w 1961 roku, czyli 3 lata później, przyszedł na świat The Edge, czyli Dave Evans, gitarzysta formacji grupy U2, doskonale znany, który jest także kompozytorem i multiinstrumentalistą. Oprócz tego, że gra w zespole U2, który właściwie wszyscy znają, także zdarza mu się pisać piosenki dla innych artystów. Tu na liście na przykład współpraca z Tiną Turner, z Royem Orbisonem, również współpracował z Johnem Cashem, B.B. Kingiem i Ronem Woodem. The Edge dzisiaj świętuje urodziny, a my razem z nim grając na przykład Mysterious Ways. Living on the ground. Diecze, świętuje urodziny, autor piosenki Sunday, Bloody Sunday, między innymi. A to, co przed chwilą, to Mysterious Ways, czyli piosenka z albumu Achtung Baby, wydana w 1991 roku. Jedna z tych ważniejszych płyt dla muzyki rockowej. Ja miałem ją jeszcze na kasecie i bardzo chętnie, może nie do kasety, ale korzystając z innego źródła, wracam do tego muzycznego wydawnictwa. Kolejne ważne wydarzenie w ramach naszego kalendarium, czyli kiedyś to było, to urodziny Piotra Maciejewskiego, który przyszedł na świat 8 sierpnia w 1983 roku. Współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, basista i klawiszowiec zespołu Muchy do 2011 roku. Obecnie prowadzi karierę solową pod nazwą Drive Alone. No to teraz z repertuaru Much Zamarzam. Będziemy tęsknić i tak dalej, z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem. Czyli zespół z Poznania i Zamarzam, oczywiście. Chcę ci coś powiedzieć. Album, który został wydany w 2012 roku, czyli jak dobrze liczę, 12 lat temu. Jakoś tak ciężko mi to uwierzyć, bo mam wrażenie, że to wydarzyło się przed chwilą, ten 2012 rok, ale może ktoś ma faktycznie też podobnie. No dobrze, czas jest kwestią względną. W ramach kalendarium oczywiście czasem się zajmujemy i przyglądamy się wydarzeniom historycznym, nie tylko tym z kategorii polityka czy społeczeństwo, ale także muzyka. W ramach kalendarium muzycznego po godzinie 5 w Coś Mi Świta kolejne daty. 8 dzień sierpnia, rok 1994, ukazał się single Missing, promujący album formacji Everything But The Girl, duetu konkretnie, a 8 sierpnia w 2011 roku z kolei ukazała się płyta, która właściwie od pierwszego dnia była przebojem. Watch the Throne, czyli wspólny album dwóch gigantów rapu, Jay-Z i Kanye Westa. Dwóch panów postanowiło połączyć swoje siły i nagrać płytę, która stała się hitem. No, nie jest to pustosłowie, czy nie jestem gołosłowny, ponieważ album zadebiutował na pierwszym miejscu od razu notowania Billboard 200 ze sprzedażą 436 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. The Throne był promowany dwoma singlami. Tutaj między innymi piosenka Otis na liście, które także osiągnęły sukces, patrząc na różnego rodzaju listy przebojów. Ale tak sobie pomyślałem, że zagramy coś z repertuaru Kanye Westa, solo, chociaż tutaj jest wspomagany samplami. A jakimi? No to proszę przekonać się na własne uszy. Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear.

który Państwo usłyszą. Rok 2022, 8 sierpnia. Właśnie wtedy odszedł Lamont Dozier, czyli autor tekstów i producent muzyczny. Razem z braćmi Brianem Hollandem i Edwardem Hollandem stworzyli w latach 60. wiele przebojów dla wytwórni Motown. Urodził się 16 czerwca w 1941 roku. Zmarł w wieku 81 lat, a napisał m.in. tę piosenkę, która już teraz w trójce, to będzie Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Po wielu latach ten utwór również Phil Collins przypomniał w swoim repertuarze. 34 minuty po godzinie 5. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry love, no, you just have to wait. You gotta trust, give it time, no matter. Sprawiły, że chciałbym tylko tego, żebyś mogła tu zostać, nie oddawać tych rzeczy, wracać i tak bez końca. Czarna polska jesień w kilku pustych kątach, patrzę przez brudne okno, czekam na promień słońca. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to muzyka i kilku przyjaciół mnie. Bezsensowny bieg, odeszli gdzieś, trochę mojej winy w tym wszystkim jest. Myślałem, że trwa to będzie wieczność. W tym świecie nic nie jest na pewno. Mijają lata, ja jak dziecko uciekam w marzenia, które się nie spełnią. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Coś mi świta w sieci. Za 20 minut 6, Polskie Radio 24.pl, nawet ponad 10 tysięcy złotych świeżo po studiach na tych kierunkach podobno opłaca się studiować. Taka właśnie publikacja pojawiła się na naszym portalu. Jakie studia wybrać, by mieć szansę na dobre zarobki? Twarde dane pokazują, po jakich kierunkach absolwenci zarabiają najlepiej. Jest kierunek, po którym można zarobić nawet ponad 20 tysięcy miesięcznie zaraz po dyplomie. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To są dane, które w skrócie można nazwać ten system ELA, więc dane ELA pochodzą z ZUS i systemu POL-ON, informacje o szkolnictwie wyższym i nauce. Najnowsze informacje o tym, jak radzą sobie na rynku pracy absolwenci wyższych uczelni, pochodzą z 2022 roku i wynika z nich, że najbardziej opłacalne są studia drugiego stopnia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Studiując ten kierunek w języku angielskim, można było liczyć na pensję w wysokości ponad 24 tysięcy brutto miesięcznie. Wybierając język polski jako język studiów, można było zarobić znacznie mniej, chociaż cały czas dobrze. 16 tysięcy miesięcznie. W obu przypadkach dane odnoszą się do mediany zarobków. Kierunki informatyczne nadal są opłacalne, więc jeżeli ktoś ma serce do komputerów, do programowania, rozumie matematykę, no to może faktycznie pójść w tym kierunku, bo kierunki informatyczne są cały czas bardzo dochodowe. Również dobrze zarobić można po studiach technicznych. Najlepsze zarobki gwarantował tu kierunek mikroelektronika w technice i medycynie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po którym mediana zarobków absolwentów wynosiła ponad 13 tysięcy złotych brutto. Więcej danych oczywiście na polskieradio24.pl w artykule nawet ponad 10 tysięcy złotych świeżo po studiach. Tej publikacji proszę szukać. To tak a propos przyszłości, a ta najbliższa przyszłość, no to jest informacja, która wczoraj gruchnęła. Hotel Marriott znika z Warszawy, ale nie chodzi o budynek, chodzi o to, że po prostu hotel Marriott będzie musiał zmienić nazwę z tego względu, że pomiędzy właścicielami doszło do wielu nieporozumień i nie udało się tego sporu zażegnać. Chodzi o właściciela polskiego hotelu, a także z drugiej strony sieć Marriott International, z którą to właśnie właściciel, czyli Lim Center, od kilku lat toczył spór prawny, dlatego Marriott International podjął decyzję o wycofaniu się akurat z tej konkretnej inwestycji, chociaż cały czas będzie ta spółka także funkcjonowała na rynku polskim. No i przy okazji też poczytałem sobie o samym budynku, czyli słynnym Mariocie, który znajduje się w centrum Warszawy. Budynek został zaprojektowany przez Tadeusza Stefańskiego, Jerzego Skrzypczaka i Andrzeja Bielobradka. To budynek, który powstawał aż 12 lat. Rozpoczęcie budowy w 1977 roku miało miejsce, a ukończenie w 1989 42 kondygnacje, wysokość całkowita to 170 metrów, a na Mariocie między innymi znajdują się urządzenia nadawcze, służące także na rzecz Polskiego Radia. Tam znajdują się nadajniki i można słuchać radia dzięki temu, że taki wysoki to budynek przez wiele lat najwyższy. 43 minuty po godzinie 5, teraz The Rolling Stones i Start Me Up. Coś mi świta w trójce. Rolling Stones, którzy całkiem niedawno przecież, znaczy niedawno, blisko wystąpili w Pałacu Kultury i Nauki, słynny koncert, czyli blisko hotelu Marriott, który przestał być hotelem Marriott, o czym już Państwu mówiłem. Start Me Up to za nami, za 13 minut godzina 6, coś mi świta w trójce, do 6, a po 6 poranne zapraszamy do trójki, a w ramach porannego zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski będzie miał dla Państwa mnóstwo ciekawych tematów, więc warto być z nami, słuchać trójki przez cały dzień właściwie, z dużym naciskiem na audycję poranną. Myślenie naprawdę boli. To jest takie zdanie, które faktycznie z planu porannego zwróciło moją uwagę. Do tego wniosku doszli holenderscy naukowcy po przeanalizowaniu 170 badań dotyczących wysiłku umysłowego. Okazało się, że może wywoływać on dyskomfort. Wskazano też, że wpływ na kulturę, znaczy na na to ma wpływ kultura uczenia się danego regionu. To jest ta zapowiedź materiału, który przygotował Jacek Frenzel i który będzie można usłyszeć w ramach porannego Zapraszamy do Trójki, ale też na ten temat podyskutować. Wszystkich kart nie chcę odsłaniać, jest tego naprawdę sporo, ale mam taką możliwość, żeby zajrzeć w plany, no i sprawdzić, co będzie rano i jeżeli kierują się Państwo tą rekomendacją, to warto naprawdę zostać z nami między 6 a 9 słuchać się Trójki i potem też kolejnych programów, no bo cały dzień zapowiada się bardzo interesująco. No to w takim razie teraz wybieramy się nad morze kobiety Marcello, czyli historia pewnej miłości. Za 11 minut 6.